Elektryczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I jeszcze tylko dziś. Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 listopada. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd uruchamia tarczę 2.0. Zakłada pomoc dla firm z około 40 branż. Takich jak gastronomia, ale także przewozy, hotelarstwo, turystyka. Zdaniem resortu zdrowia można mówić o pozytywnych sygnałach, które świadczą o tym, że epidemia koronawirusa wyhamowuje. Ostatniej doby przybyło ponad 16 tysięcy nowych zakażeń. Argentyńczycy oddają hołd Diego Maradonie. W kraju trwa żałoba narodowa po śmierci słynnego piłkarza. Od 35 do 40 miliardów złotych wsparcia dla firm zakłada tarcza finansowa 2.0. Dziś ją wprowadzamy, ogłosił przed południem premier Mateusz Morawiecki. Tarcza ma wesprzeć kilkadziesiąt rodzajów przedsiębiorstw dotkniętych obostrzeniami wprowadzonymi w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. Patrzymy przede wszystkim na te branże, które są najbardziej dotknięte. To mniej więcej 40 branż, takich jak gastronomia, ale także przewozy, hotelarstwo, turystyka. Turystyka zimowa teraz, ale nie tylko, przecież latem także turystyka letnia, ale to również kultura, rozrywka. To są także ważne części gospodarki narodowej. Premier Morawiecki zapewnił, że pomoc antykryzysowa będzie uruchamiana jak najszybciej. Subwencja będzie uzależniona od spadku obrotów. Wsparcie ma być bezzwrotne i udzielane pod warunkiem utrzymania zatrudnienia i firmy. Ponad 16,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Zmarło 580 osób z COVID-19. Według rzecznika resortu zdrowia Wojciecha Andrusiewicza trudno jeszcze mówić o trwałym trendzie stabilizacji, ale raczej o pozytywnych sygnałach. Wśród nich jest liczba zakażeń, która waha się między 15 a 17 tysiącami oraz liczba osób z koronawirusem zajmujących łóżka w szpitalach. Dzisiaj widzimy, że liczba pacjentów covidowych na przeznaczonych dla nich łóżkach szpitalnych spadła o około 0,5 tysiąca. Według rzecznika można mówić o wyhamowaniu epidemii. I z lekkim optymizmem patrzeć w jutro, ale pamiętajmy, że 15 tysięcy czy 17 tysięcy zakażeń to nadal jest bardzo dużo. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów na obecność wirusa. Sąd rodzinny w Strzelcach Opolskich odmówił wszczęcia postępowania wobec 14-letniego Macieja R. z Krapkowic, który na swoim profilu społecznościowym udostępnił post o organizowanej w tym mieście akcji strajku kobiet. O wszczęcie postępowania wnioskowała policja. Sąd odrzucił wniosek. Postanowienie nie zawiera uzasadnienia i podlega zaskarżeniu. Jest nieprawomocne, oświadczył sędzia. 6 grudnia mamy mieć możliwość zrobienia zakupów. Na handlową niedzielę właśnie 6 grudnia zgodziły się OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Solidarność jest przeciwna, mówi przewodniczący związku Piotr Duda. Centrale związkowe zamiast dbać i bronić pracowników, dbać o ich bezpieczeństwo, w tym przypadku zdrowie, a nawet życie, ręka w rękę z biznesem, z pracodawcami podejmują tego rodzaju działania i podejmują tego rodzaju stanowisko. Dla mnie ta sytuacja jest niedopuszczalna. Konsultacje ze związkami zawodowymi prowadzi Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. W grudniu handlowe niedziele zaplanowano jeszcze 13 i 20 grudnia. Tysiące ludzi ustawiają się przed Pałacem Prezydenckim w Buenos Aires, by oddać hołd Diego Maradonie. W budynku została wystawiona trumna z ciałem zmarłego wczoraj piłkarza. Od wczoraj w Argentynie obowiązuje 3-dniowa żałoba narodowa. Wieczorem w argentyńskiej stolicy fani wykonali ostatni aplauz dla swojego idola. Przez miasto przetoczyła się fala wiwatów i oklasków. Na stadionie Maradony, gdzie grał jako dziecko i debiutował jako zawodowy gracz, wystrzelono fajerwerki. Za zmarłego rodaka modli się także papież Franciszek, który jest wielkim fanem piłki nożnej. W 2016 roku na życzenie Ojca Świętego Maradona raz jeszcze wyszedł na boisko. Na stadionie olimpijskim w Rzymie zagrał w charytatywnym meczu na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w środkowych Włoszech. Piłkarz zmarł wczoraj na atak serca. Miał 60 lat. Magia radia ze starych taśm przeniesiona do internetu. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis z archiwalnymi nagraniami, z których część pochodzi sprzed prawie wieku. Do odwiedzenia strony 95 lat polskieradio.pl zaprasza jej współautorka Izabela Mazurek z redakcji serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia. Chcemy, żeby to było przekrojowym kompendium wiedzy o obszarach zainteresowania Polskiego Radia, żeby pokazać, że Polskie Radio było we wszystkich najważniejszych historycznych wydarzeniach. Transmitowano m.in. msze święte. Rówieśnik Polskiego Radia, Zdzisław Dunikowski, wspomina, jak ludzie reagowali, słuchając na żywo pasterki z Krakowa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. By od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Lat Polskiego Radia. Polecamy Państwu specjalny multimedialny serwis internetowy poświęcony właśnie tej rocznicy i historii radia. Więcej na 95lat.polskieradio.pl. No a teraz już część rozrywkowa. Łukasz Szwed i Michał Migała. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. Nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Właśnie, bo jest dobry dzień. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kminek, w pańskim CV wyczytałam, że jest pan absolwentem politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, psychologii i historii na UJ i że po studiach wyjechał pan na zachód i we Włoszech skończył europeistykę, a w Stanach Zjednoczonych zarządzanie i marketing, czy tak? To ja. No, muszę przyznać, że jeszcze nie miałam tak wykształconego nauczyciela plastyki. No cóż, witamy w Bździochach. Jakże mi miło. Panie Kminek, czy pan sobie dobrze radzi z dziećmi? No, pani dyrektor, to zależy, ile ich jest. A, powiedzmy, że dwóch z przodu, a jeden z tyłu. Ma nóż, a pan sam w ciasnym kantorku. Uderzam z liścia. A jesienią? No, jesienią to przegryzam ampułkę z cyjankiem. Pan był w Marines? Albo chociaż siedział w więzieniu, grypsował, dziergał sobie tatuaże, gwoździem zjadał sztućce, no nie wiem. Nie. Niedobrze. Niedobrze? Niedobrze. Panie Kminek, to jest gimnazjum. To jest gimnazjum. Powiedzmy sobie to na początku, to tak? Jest gimnazjum. Dobrze. Dostanie pan wychowawstwa, dlatego niezbędne jest doświadczenie. No ale pani dyrektor, z drugiej strony, no jak pisałem, mam czarny pas w karate, no. Ja wygrałem kilka walk w klatkach w San Francisco. Nie ma co się chichrać. Oj, no niech pan mnie nie rozśmierza. No niby coś już jest. No tak. Niby, niby no, gdzieś już... tam dzwoni. No drin, tak, dzwoni. Ale to ciągle mało. Za mało. W klasie jest 25 osób. Było 33, ale 8 udało nam się unieszkodliwić i odesłać na Guantanamo. Pani dyrektora, czy jest coś jeszcze, czy co powinienem wiedzieć o moich zajęciach? Plastyka, no cóż. Plastyka jest raczej prosta. A, proszę pamiętać, że po kleju im trochę siada na bani. A czy jakieś zajęcia poza lekcyjne? Genialnie, że pan pyta. Były zajęcia z jogi, ale prowadzącego tak zawinęli, że mógł się pocałować w d***e. Tak, słucham? Co? Dzieciaki wdarły się do stołówki? Po co? Po kompot, a to ćpuny. Spróbujcie ich ostrzelać i wezwijcie posiłki. Jezus, jak to jakie? Przecież to stołówka jest, to się chyba jakieś znajdą. No, i proszę wezwać woźnego. No to nim może chociaż ukryjcie ciało. U pana Jacka w kantorku. O, i przy okazji wymieni pani 200 euro. Dziękuję bardzo. W tym czasie proszę wyciągnąć CKM z szafy. Jejka, no nie ten grudniowy, broni taką, tak? I proszę wezwać pana Jacka. Tak, tak, tak, tego od WF-u. On ma dres, tego najbardziej lubią. Ja zaraz do was dołączę. Ale pani Marysiu, ale bez histerii, no namawiam, bez rozpaczy, tak? Czy pani ma z nas największe doświadczenie? Pani tyle lat pracowała w dziekanacie, to wie jak przypieprzyć. Ja zaraz do was dołączę. Dobra, pani Kminek, chodź pan ze mną. Spróbujemy zastrzelić paru skubańców. A, jeszcze jedno. Proszę nie celować do wielkiego koksa w długim, czarnym, skórzanym płaszczu z wielkim, czarnym pitbullem. To nasz katecheta. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Połowa moich nauczycieli wyglądała, jakby była w więzieniu, a większość jakby walczyła w klatce. O, no to miał pan redaktor bardzo dobrą, troskliwą edukację. To się ceni. Elitarną, można powiedzieć. To się ceni, no właśnie, dlatego, że tutaj kandydat na nauczyciela chwalił się studiowaniem dziennikarstwa. Nawiasem mówiąc, większość dziennikarzy dziennikarstwa nie studiowała, tych, których znam. Tak. Europeistyki, która... Jeszcze ciekawszy kierunek. Tak. Jeszcze ciekawszy i bardzo karkołomny. W ogóle te kierunki na studiach to jest niesamowite. Ja pamiętam, stosunki międzynarodowe, aby tak by zostać dyplomatą, no może tak, ale z drugiej strony wyjeżdżać, no nie wiem, europeistyka, no te być europejskim komisarzem, no te tysiące... podróże, tyle że krótsze, tak. Krótsze podróże. Tymczasem rzeczywistość skrzeczy i niekoniecznie kończąc europeistykę albo stosunki międzynarodowe, zostaje się niesamowitym komisarzem w Brukseli albo dyplomatą gdzieś na placówce. Prędzej można na przykład zacząć wykładać chemię w jednym ze sklepów po prostu. A jak tam z nauczycielami? Bili? Jeżeli chodzi o mnie, no cóż, warszawska wola rzeczywiście, a potem po Wiśle, było... Powiem tak, powiem bardzo oględnie. Zdarzali się nauczyciele starej daty. Czyli tak, od tyłu linijką przez głowę pani od matematyki. U pana, tak? Pani na przykład, tak. Nie, u mnie był na przykład WF-ista, który pamiętam przez przerwę mnie ganiał, żeby mi sprzedać parę mięśniaków. Czyli bił. No tak, to takich, tak to się nazywało, takie ciosy w ramię, które zostawiały siniaki, ale myśmy wszyscy byli szczęśliwi. Tak, to znaczy bił, no rzeczywiście, chciał mi sprzedać bęcki, tak. Bo coś tam powiedziałem, już nie pamiętam. Na WF-ie? Poza WF-em nawet, poza WF-em. No mogę powiedzieć, że może bił, ale uczciwie. Piękne słowa, piękne gesty, piękne ideały. Co za strata, jaka szkoda, że to dyrdy mały. No i co? No i pstro, szaro, burro, smutno. No i co? No i to? Jutro będzie futro. No i co? No i pstro, bo szaro, buro, smutno. No i co? No i to? Jutro będzie futro. Proszę ze mną. Jutro będzie futro. Jutro będzie futro. Proszę głośniej. Jutro będzie futro. Jutro będzie. Szarzy ludzie, szare domy, góro smutno. No i co? No i to, jutro będzie futro. No i co? No i pstrogo szaro góro smutno. No i co? No i to, jutro będzie futro. I co, będzie? To właśnie Iga Cęgbrzyńska w piosence Jutro będzie futro. Czy będzie? No właśnie, zdaje mi się, że nie. Dlatego, że raczej pogoda... No nie, no rzeczywiście, no nie jest za ciepło. Tak. Ale żeby koniecznie futro wyciągać. Nie, to się nie godzi. Zwłaszcza, że futro jest teraz demodé, bo można dostać sprayem na przykład po plecach. No, to już było demodé od jakichś 30 lat już. No i zresztą słusznie, bo... Słusznie. Słuszne futerka, co prawda zanieczyszczają więcej wody, ale są za to bezpieczniejsze i nie powodują cierpienia. No nie powodują. Ja słyszałem o tych metodach uśmiercania na fermach. To nie nadaje się dosyć na program satyryczny, więc tak, może to ten sobie program publicystyczny... Pomyślmy może, skąd się wzięło to powiedzenie. Czy to, czy kogoś po prostu sprowokował prosty rym, czy też ma jakiś głębszy sens? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Jutro będzie futro. To taka obietnica niemalże. Obietnica tak, że jutro będzie lepiej jakby. Czyli dziś pracuj, a jutro? Jutro dostaniesz za to futro, czyli ucz się, a garb ci sam wyrośnie. Czyli futro jako oznaka luksusu? No kiedyś na pewno było. Toć przecie Bolesław Chrobry, przepraszam, dostał futro. Straszną dużą ilość darów, albo odwrotnie to było. Ja już nie pamiętam, to historia tak głęboka. W każdym razie futra zmieniały właściciela. Zmieniały właściciela w geście absolutnego tutaj luksusowego prezentu. Rzeczywiście, jutro będzie futro, może być obietnicą dobrostanu. Ewentualnie porostu włosów. No nie przychodzi mi do głowy chyba nic innego. Porostu włosów. Dodam tylko, że futro mojej mamy też zmieniło właściciela po ostatnim włamaniu. Straszny interesant. Dzień dobry, panie naczelniku. A, dzień dobry, panie Kasprzak. Aha, pan naczelnik już pamięta moje nazwisko. Nic dziwnego. Dziś obchodzimy z panem naczelnikiem jubileusz. Jaki jubileusz? A to 25. moja wizyta tutaj. Gratuluję panu. Ja panu, panie Kasprzak, ja panu. Ściskają sobie ręce. Ale tym razem mam już wszystkie papiery, jakich pan wymagał. Wszystkie? Ciekawe. Proszę. Świadectwo zamieszkania, metryka urodzenia, świadectwo z zakładu pracy, zaświadczenie ze związku zawodowego, własnoręczny życiorys. W trzech egzemplarzach, inaczej nieważny. A, to mi pan mówił pół roku temu, w trzech. Proszę, ankieta, świadectwo ślubu, dowód z poprzedniego miejsca zamieszkania, podanie... Musi być opatrzone znaczkami stemplowymi, inaczej nie mogę przyjąć. Zwrócił mi pan na to uwagę 4 miesiące temu. Jest ze znaczkami. Spis osób pozostających na moim utrzymaniu. Świadectwo szczepienia ospy. Inaczej nie załatwię. Wspominał pan o tym 2 miesiące temu. Mam przy sobie, proszę. Świadectwo zamieszkania rodziców żony. Jest. Uregulowany rachunek za elektryczność. Jest. Doskonale. Pan przyjdzie za tydzień. Dlaczego? Przyniesie pan metryki dzieci. A mam przy sobie. To pan przyniesie prawo jazdy. Jest. A mówił pan, że pan nie umie prowadzić samochodu. Specjalnie się nauczyłem. Dowód opłacenia podatku za psa. Proszę bardzo. Mówił pan, że pan nie ma psa. Specjalnie kupiłem. Ale radia pan nie posiada. Specjalnie nabyłem. Proszę, dowód przynależności do Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju. Jest. ale świadectwo ukończenia kursu dla hodowców pieczarek pod stolem pan nie ma. Mam. Z celującym wynikiem. Urzędnik płacze. To wszystko, czego pan wymagał. Teraz pan może załatwić. Pan przyniesie polecenie dyrektora. Mam. Zaświadczenie referenta. Jest. Cyferka buchaltera. Proszę. Opinia kierownika. Dokładnie. To pan ma wszystkie potrzebne papiery. Urzędnik mdleje. Interesant ratuje go. Po kilku minutach urzędnik odzyskuje przytomność. A więc, panie naczelniku, nareszcie załatwione. Proszę o podpis. Jest 5:35. Pan przyjdzie jutro. Skorpion, nie człowiek. No, skorpion to tak jak w tej przypowieści, w której skorpion miał innego towarzysza swojego, nie skorpiona akurat. I go oszukał. Przenieść przez rzekę, tak, że w końcu im się to obojgu opłaca, a jednak ukąsił go. I nie przeniósł. Środku. I nie przeniósł, bo rzeczywiście skorpionia natura. Tak. Po cóż on go ratował, tak sobie myślę, tego urzędnika. On liczył na to, że on się ocknie, podziękuje i załatwi sprawę. Gdyby wiedział, podejrzewam, nie ratowałby. Nie, bo to już naprawdę... Chociaż dziś jest gładziej jakby, dziś już gładko jest w urzędach. Można przejść, podejść, często pomogą wypełnić wszystkie formularze. Ale poważnie, tak. Tak, ostatnio kilka razy z samochodem coś załatwiałem. Byli mili urzędnicy. Ach, panie redaktorze, ja zmierzałem do puenty, że właśnie dziś, ale przecież nie byłem. A był pan? Nie był pan przez ostatnie pół roku. Na pewno nie, no bo gdzieżby. A to by się tak zmieniło w ciągu pół roku? W ciągu pół roku mnóstwo rzeczy teraz na świecie się zmieniło, a i w urzędach może być inaczej. No właśnie dlatego zawsze trzeba mieć przy sobie dokument szczepienia. Szczepienia psa? Tak, ja się na przykład zaszczepiłem i zaszczepiłem mojego kota z kotem sąsiadów. A, czyli zrobił pan szczepienie z psem i z kotem. Tak, trudno je rozdzielić teraz. Witamino nasycone wszelką, wychuchane, wyrośnięte panny, których ust mi nie dosięgnąć nawet ręką, sprawiają, że wołam w nerwicach porannych donośnie. Nie rośnijcie, dziewczyny, wysoko, miejcie litość nad średnio rosłym panem, który przyszedł w dobie braku pitnych soków, łamiąc nogę na łupinie po bananie. Nie rośnijcie nad dawnych dziewczyn w normę, bądźcie małe, przytulne, nie dzisiejsze. Zejdźcie w doły, nie bądźcie oporne, na puentach was czekam, bądźcie mniejsze. Bądźcie mniejsze. Krewni mówią, że z dodatnim skutkiem, bez kompleksów, co na szczęście dybie, mógłbym pojąć i pokochać liliputkę, lecz męska ambicja niegodny ten dybiek odrzuca. Nie rośnijcie, dziewczyny, tak wysoko, miejcie litość nad średnio rosłym panem, który przyszedł w dobie braku pitnych soków, łamiąc nogę na łupinie po bananie. Nie rośnijcie nad dawnych dziewcząt normę, bądźcie małe, przytulne, nie dzisiejsze. Zejdźcie w doły, nie bądźcie oporne, na puentach was czekam, bądźcie mniejsze. Bądźcie mniejsze. Mimo zalet, a manie rozliczne, nie karany, przez sen też nie chrapię. Fatalnie czasem czuję się psychicznie i klęcząc na klepce ponawiam swój apel, ponawiam. Ach, nie rośnij, dziewczyno, tak wysoko, jak mi wyrwać się z tobą z więzów tremy, jak w pochodzie dorównywać mi twym krokom, jakim inne rozwiązywać mi problemy. Nawet gdyby związano nas tu ślubem, odzakładam tak pomiędzy wierszami, wtedy kto wie, przypuszczam, że mógłbym tę różnicę nadrobić rogami. No kompleksy się panu włączyły ewidentnie. No ale o rogach śpiewa tak lekko i tak śmiejąc się jakby, a być może też może być to przyjemność, no kto wie. No zależy jakie poroże, no łoś się szczyci, jeleń się szczyci, prawda? Zwłaszcza jeleń się szczyci. To prawda. Ja jeszcze mam taką rzecz, czy to one są tak wysokie te piosenkowe dziewczyny, czy też po prostu wykonawca jest mniejszy niż przeciętna i dlatego w ten sposób śpiewa? To jest w sumie takie bardzo egoistyczne, bo przecież są mężczyźni, którzy wolą wyższe kobiety tak. niż niższe. Tak. Tak, Bruno Schulz na przykład. Prawda? Podobno wolał, tak. Tu pan redaktor wspomniał przed nagraniem, że... Ja nie mam nic przeciwko. Tak, że taka wysoka kobieta tak się owija jak... Tak, rzeczywiście. I przytula wtedy bardziej. Tak, ja nie mam nic przeciwko, bo to jest duża przyjemność, jeśli kobieta właśnie w ten sposób, jak anakonda wręcz... Po prostu się owinie, jest ciepło, jest przytulnie, naprawdę można się poczuć tak wręcz zaopiekowanym. Podobno mężczyźni też tego potrzebują. Trochę gorzej jest, kiedy ta anakonda układa się obok pana na łóżku i tak się przytula z boku. Aha. Podobno mierzy wtedy pańską długość i analizuje, czy pan się po prostu zmieści do brzucha. Aha, no to byłaby już symbioza totalna. Symbioza totalna. Oczywiście, że tak. Zastanowilibyście jedno. Jedno, już na zawsze tak jak w przysiędze wręcz małżeńskiej, jedno. Natomiast z mężami też jest ciekawa sprawa. Zastanawiam się, jak się mierzy wysokość węża. Czy też... Im wyższy wąż, prawda? Czyli im grubszy, tym wyższy. Bo to... No tak, no na logikę. Jak wąż stoi, to leży. Jak stoi, to leży, a jak jest szczupły, to jest niski. Więc im bardziej się upasie, tym wyższy jest. Dokładnie, to może stwierdzić mysz, która wejdzie na węża i wtedy im wyżej, tym trudniej jej zaskoczyć. Dobrze. Zagłębia się pan w coraz dziwniejsze jakieś konfiguracje międzygatunkowe. Wydaje mi się, że tak, że na tym skończymy. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I my również bardzo dziękujemy. Poteczki ze Szwedem dziś Łukasz Szwed i Michał Migała. Polecamy Akademię Rozrywki jutro po godzinie 10. Teraz Tilaf. Ból. Dlatego musi być, musi stąd. Musi Ogłoszenie społeczne. Samotność sprawia, że znikamy, stajemy się niewidzialni. Tak bardzo chciałabym zobaczyć się z kimś w te święta. W tym wyjątkowym czasie nikt nie powinien być sam. Masz moc, aby odmienić święta samotnych starszych osób. Wejdź na www.podarujwigilie.pl i dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Podarujwigilie.pl. Niech te święta będą pełne bliskości. Ogłoszenie społeczne. Za 24 minuty, 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak. Za 6 lat na Księżycu powstanie elektrownia jądrowa. O sprawie rozpisują się w tym tygodniu amerykańskie media, powołując się przy tym na NASA. I choć informacja wydaje się dosłownie elektryzująca, kosmiczny atom ma być tylko kolejnym krokiem w stronę postawienia przez człowieka stopy na Marsie. O tym kosmicznym projekcie opowie teraz Marcin Jagiełowicz. 2, 1, Elektrownia atomowa na Księżycu ma stworzyć warunki, które pozwolą przeżyć na planecie wiele dni. Potrzebujemy bardzo wiele energii w kosmosie, by móc na przykład wyprodukować tlen dla astronautów. Wyjaśnia Mark Gibson z Centrum Badań NASA. A po co spędzać tam wiele dni? Na to pytanie bardzo długo nie było odpowiedzi. To nagranie z 1969 roku. Neil Armstrong dotyka srebrnego globu. Padają słynne słowa o małym kroku dla człowieka, ale wielkim dla ludzkości. Trzy lata później, 7 grudnia, z Ziemi wyrusza ostatnia załogowa misja na Księżyc. No fajnie, wysłaliśmy tam ludzi, zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, zostawiliśmy flagi. A co my z tego mamy? Ogromne, ogromne wydatki. I dlatego teraz mamy zupełnie inne spojrzenie na Księżyc. Jeżeli mamy tam latać, to po coś? Mówi Jerzy Rafalski, astronom z toruńskiego planetarium. A po co konkretnie? Hel 3, on sobie płynie ze strony Słońca, do nas na Ziemię nie dociera, ale tamtejszy piasek księżycowy może być nasączony paliwem przyszłości. To jest bardzo wysokoenergetyczne paliwo. Jeszcze nie umiemy go wydobywać, ale informacje wskazują, że jego może być bardzo dużo. A skoro po to chcemy polecieć na Księżyc, to w sprawę zaangażowała się nie tylko amerykańska agencja kosmiczna, ale też prywatny biznes. Kilka dni temu pod szyldem firmy SpaceX odbył się kolejny załogowy lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Chętnych do kosmicznego podboju jest oczywiście znacznie więcej. Zdaniem wielu komentatorów jesteśmy świadkami kolejnego kosmicznego wyścigu. Głównym rywalem Stanów Zjednoczonych w tym stuleciu są Chiny. Kosmiczne plany mocarstw i prywatnego biznesu sięgają jednak znacznie dalej niż na Księżyc. Nikt złota na Marsie jako takiego nie znalazł. Natomiast jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli tam był wulkanizm i były procesy hydrotermalne i zachodziły takie zjawiska geologiczne jak na Ziemi, to te złoża na Marsie są. Tylko trzeba je umieć znaleźć, a do tego buduje się specjalne spektrometry i poczekamy, kiedy takie wydobycie takich złóż będzie opłacalne. Prawdopodobnie szybciej będzie możliwe pozyskiwanie takich złóż z planetoid. Mówi dr Weronika Śliwa, kierownik planetarium w Centrum Nauki Kopernik. A czy poza nauką i biznesem ktoś jeszcze spróbuje owoców kosmicznych wypraw? Tak, no bo ojej, no 100 lat temu przecież tylko wybrańcy potrafili latać tutaj na Ziemi, prawda? Jakieś aeroplany, które gdzieś tam wznosiły się, a dzisiaj tak naprawdę wszyscy korzystamy z samolotów i zastanawiamy się, no w takim razie statki kosmiczne też być może w przyszłości nam się przydadzą. Ha, to by było dopiero ciekawe, taki hotel z widokiem na Ziemię, prawda? Prawda. I to już za 6 lat na Księżycu elektrownia jądrowa. Z pewnością do tego elektryzującego tematu jeszcze będziemy wracać. Za 17,5 minuty, 14. Falling asleep at the wheel again, baby. You're drifting over the line, yeah. Your hands are tied but you're losing grip. Quickly fix me, can you read the signs? Thumbing your way to Vegas dirty and dreaming of the other side. Save your tears and laughter because it doesn't matter what you find. It ain't pretty. Like you can barely survive, yeah. When those around you are crumbling downwards, buried in the sunset light. You want it. Falling asleep at the wheel again, baby. You're drifting over the line, Your hands are tied, but you're losing grip quickly. Fix me, can you read the signs? Summon your way to Vegas, dirty, and dreaming like you're out of control. Save your tears and laughter, because this is the ride, and this is the show. It ain't pretty after the show. It ain't pretty when the pretty leaves you with no place to go. If you think you want it, just come in and get it. It ain't pretty. Za 14, 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Waszyngtonie jest nasz amerykański korespondent Marek Bałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie, świątecznie. No właśnie, świątecznie. W Polsce właściwie zwykły czwartek, tymczasem w Stanach Zjednoczonych wyjątkowe święto. Na czym ta wyjątkowość polega? Właściwie czym dla Amerykanów jest święto Dziękczynienia? Thanksgiving, czyli święto Dziękczynienia, to jedno z najważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych. To jest taki moment, kiedy rodzina, przyjaciele zbierają się wspólnie przy stole. Symbolem święta Dziękczynienia jest indyk. Mhm. Pieczony indyk, ten nadziewany nadzieniem z chleba, to się nazywa stuffing po angielsku, jest symbolem tych świąt. Zresztą przy okazji święta Dziękczynienia odbywa się co roku ceremonia ułaskawienia indyka przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym roku także się odbyła. To jest taki moment, kiedy najbliższa rodzina, przyjaciele spotykają się razem, kiedy dzieci przyjeżdżają z drugiego końca kraju do rodziców właśnie po to, żeby spędzić trochę czasu razem, żeby siąść przy wspólnym stole. To jest święto, które odwołuje się do przybycia pielgrzymów, osadników z Europy, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych i po pierwszych udanych żniwach razem z Indianami, z rdzennymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych zorganizowali sobie festiwal, święto zbiorów. No i właśnie do tego odwołuje się święto Dziękczynienia. Przy okazji tego zasiadania przy wspólnym stole, przy indyku, wszyscy mówią głośno, za co są wdzięczni tego dnia, za co są wdzięczni Bogu, za co są wdzięczni naturze. To jest święto, które właśnie ma taki rodzinny charakter, trochę tak jak nasze święta, czyli ludzie głównie siedzą przy stole, rozmawiają i jedzą. Ten indyk rzeczywiście jest taki wielgachny? Ten indyk jest gigantyczny. One ważą od 15 do 20 kilogramów. Dlatego zaprasza się nie tylko najbliższą rodzinę, ale także znajomych, przyjaciół do wspólnego zjadania indyka. My zwykle, jak chodziliśmy do znajomych na ten świąteczny obiad, to zawsze zabieraliśmy ze sobą do domu kawałek tego indyka, ponieważ nikt nie był w stanie go w czasie tego obiadu zjeść. Jakie znaczenie dla amerykańskiej kultury ma święto Dziękczynienia? Święto Dziękczynienia jest nietypowe, bo ile mamy Boże Narodzenie, które przeniknęło do amerykańskiej kultury, do popkultury, mamy setki piosenek, setki filmów poświęconych Bożemu Narodzeniu, czy Halloween, czy innym świętom, tak jak Świętu Niepodległości. Tak, Thanksgiving, czyli Święto Dziękczynienia, jest troszeczkę zapomniane. Ja kiedyś chciałem przygotować dla radia materiał o Święcie Dziękczynienia, ubarwić go jakąś piosenką związaną z tym świętem. Nie znalazłem nic, co by wpadło mi w ucho, albo co by było jakoś charakterystyczne. Nie znalazłem żadnej piosenki, która byłaby, wspięłaby się kiedykolwiek na czołówki list przebojów związana ze świętem Dziękczynienia. Filmów na temat święta Dziękczynienia też jest bardzo mało. Można wymienić kreskówkę Charlie Brown. Były takie filmy, nie wiem czy pamiętasz, z Holly Hunter, Wakacje w domu. I chyba najsłynniejszy film związany ze świętem Dziękczynienia, Samoloty, pociągi i samochody ze Steve'em Martinem z 1987 roku. Ale to są wyjątki. Ani seriali, ani znaczących filmów poświęconych Świętu Dziękczynienia nie ma. Myślę, że to, co bardziej jest znane na świecie, to jest to, że takie święto się odbywa, ono gdzieś tam pojawia się, czy w kulturze, czy w literaturze, czy w programach telewizyjnych, czy w wiadomościach. Natomiast ono takiego piętna na popkulturze, jak inne amerykańskie święta, także komercyjne, nie odcisnęło. To zastanawiające, bo to bardzo amerykańskie święto. Nie da się chyba tego, tak jak, nie wiem, no walentynki na przykład przenieść na cały świat, to jednak to jest stricte związane z tym kontynentem. Gdzie jeszcze jest świętowane? W Kanadzie? W Kanadzie i w kilku krajach Ameryki Południowej, ale ono ma inny charakter. Nie ma w nim jakiegoś wyjątkowego przesłania, poza tym, że dziękuję się Bogu za to, co się dobrego wydarzyło w danym roku i jest ten symboliczny indyk, ale nie ma jakiegoś szerszego, większego przesłania i nie jest to święto uniwersalne. Być może dlatego właśnie do popkultury w taki sposób jak inne święta, także walentynki czy inne komercyjne amerykańskie święta, które Ameryka eksportuje na cały świat. Być może właśnie dlatego święto dziękczynienia do popkultury w taki sposób jak inne święta nie przeniknęło. No a po święcie wielkie wyprzedaże, bo samo święto dziękczynienia nie jest komercyjne, tak jak ten następny dzień Black Friday. Absolutnie nie, natomiast Black Friday troszeczkę w poprzednich latach zaczął zagarniać święto dziękczynienia, bowiem te gigantyczne wyprzedaże w amerykańskich sklepach już rozpoczynano wieczorem święto dziękczynienia, także niektórzy po tym uroczystym obiedzie świątecznym udawali się pod sklepy i stali w kolejkach, żeby kupić, nie wiem, laptopa za $200 albo telewizor 60-calowy za $150. Ale w tym roku to też będzie trochę inaczej wyglądało, dlatego że właśnie w związku z pandemią koronawirusa wielu Amerykanów nie uda się do sklepów po to, żeby uniknąć zarażenia. Sklepy też czy sieci handlowe wprowadzają limity klientów. Sprzedaże przenoszą się do internetu, ale te oferty są tak dobre jak w poprzednich latach i Amerykanie na pewno na okazje wyprzedażowe będą polować, także w święto dziękczynienia, ale w większym stopniu niż w poprzednich latach na portalach internetowych. Bardzo dziękuję. Z Waszyngtonu nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Dziękuję za rozmowę. A właśnie jeszcze, czego się życzy na święto dziękczynienia? Są jakieś życzenia specjalne? Jest tradycyjne Happy Thanksgiving, czyli wesołego święta dziękczynienia. Tego właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i Happy Thanksgiving.